नकी खायण खुशी जो नकी निंड्री अचे पंजे यार बिना ओ नकी खायण खुशी जो अला नकी निंड्री अचे पंजे यार बिना बस बगन बेकरार रहा थो मोप मिठे मन ठार बिना वो उथंदे वेंदे हुसन वारन जो मुँह दिसण त सवाबा वो मुँह दिसण त सवाबा डिबो जानी कोन जवाबा वो मुँह दिसण त सवाबा डिबो जानी कोन जवाबा उथंदे वेंदे हुसन वारन जो मुँह दिसण त सवाबा उथंदे वेंदे